Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz hurma, hurmanın özelliği. Tabi dine bak, hadislerle. Önce inşallah bir hadise başlıyoruz hurma hakkında. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Ekrimü ammetüküm en nahlete. Ekrimu ikram edin. Saygı gösterin. Ammeteküm halanıza. Halanıza. En nahlete, burada haladan bedelde hurmaya. Demek ki hurma bizim halamız. Halamız. Nedir hala? Babamızın kız kardeşi anlamına geliyor. Hurma sıcak ülkeyi sever, hem de uzun bir sıcak mevsimi seven bir ağaçtır. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri halanız olan hurmaya saygı yapın buyuruyor. Saygı yapın buyuruyor. Hurma biz neden acaba halamız oluyor muhteremler? Adem babamızın Aleyhisselam Hazretleri'nin yaratılı toprağın arta kalanından hurma ağacı yaratıldı derler. Demek ki bir insanın bedensel yapısı için ne gerekiyorsa bunlar hep hurmada mevcut olmuş oluyor hurmada. Bunun için Peygamberimizin çok zamanlar evinde ateş yanmazdı Peygamberimizin. Yani evinde ekmek yemek pişmez Peygamberimizin. Bazıları da aylar sürerdi. Yalnız hurma ile su ile yaşardı Peygamberimiz böyle. Demek ki bir kimse hurma ile su ile de yaşayabiliyor. Çünkü hurma nedir? Adem babamız yaratıldığı topraktan arta kalanlarından hurma ağacı yaratıldı. Ve hadislerde bu açıklığını şimdi ona geçiyorum inşallah. Fe inneha bu hurma ağacı hulukat infalatı tineti ebikim Adem'e. Adem babamızın toprağının arta kalanından yaratıldı. Velisi mine şeyye şeretün ekrem alallahi teala min şeretin. Allah katında en değerli ağaç hangi ağaçı buyuruyor? Veledet tahtaha Meryem binti İmran. Hazreti Meryem'in altına doğum yaptığı ağaçtır. Hazreti Meryem de o da hurma ağacı altında doğum yaptı. Demek ki Allah katında eğer hurma ağacından daha değerli ağaç olsaydı Hazreti Meryem, Hazreti İsa'yı orada doğururdu. Hazreti Meryem validemiz biliyorsunuz babasız oğlu İsa'yı doğurdu. Her peygamberin ayrı bir mucizesi var her peygamberinde. Bu tabi peygamberler için aslında doğaldır, normaldir. Babası doğum yapması da, gelmesi de. Bu nedir? Bir mucizedir. Allah-u Teala'nın koyduğu bazı fizik kanunları vardır. Kimya kanunları vardır. İnsanlar bunları değiştiremezler. Mesela bir doğum olayı. Doğum nasıl olacak? Tabii kanatlılar ve diğer hayvan ayrılıyor bunda. Kanatlılar ancak yumurtalayarak üreme yapıyorlar. İnsan ve hayvan türleri ne yapıyorlar? Doğum yoluyla üreme yapıyorlar. Bu Allah'ın koyduğu kanunu kimse değiştiremez, hızlandıramaz, bunu farklı yapamaz. Ama Yüce Mevla dilerse Allah Teala bunda uyma mecbur mu? Tabi değil muhteremler. Değil tabi. Hazreti Meryem validemiz genç kızdı. 13 yaşlarındaydı. En sahih rivayete göre. Bir gün yıkanması gerekiyor. Kudüs'te Meşid-i Aksa'da orada bulunuyordu. Özel bir odası vardı kendisinin orada, Meşid-i Aksa'da. Ne zaman ki tabii kızlık hali belirince o zaman eve giderdi. Teyzesi evine giderdi. Yıkanması gelmiş, gerekmiş. Yıkanması için dışarı çıkıyor. İşte orada Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail Aleyhisselam'la geldi. Ona bir üfledi yakasından. Bu tabi bir sebep olacak. Oradan hamile kaldı. Doğumu yaklaşınca tabi gerçekten çok bunalıma girdi ama. Evli değil. Peki nasıl yapacak bu işi? Halka, bu nasıl anlatacak? Halka anlatacak bunu, insanlara anlatacak. Tabi genç kızı için gerçekten çok ama çok bir zor durum. Doğum sancısı başlayınca artık çıldır gibi oldu. Bunalıma girdi. Ne yapacağını bilemiyor. Kudüs'ten çıktı, doğuya doğru gitmeye başladı. Aşağı yukarı 10 kilometre kadar gitti Kudüs'ten. Beytüllahım denen bir kasaba. Oraya geldi. Kasabanın dışında orada. Artık doğum sancısı çok sıklaşınca, fazlaşınca baktı orada dışarıda açıkta bir hurma ağacı gördü. Hurma ağacı kurumuş hurma ağacı ama. Ağaç kurumuş artık. Artık hurma vermiyor, yaprakları yok ağacın. Artık kurumuş ağaç. Artık tabi orada bir can kurtaran gibi, yani ona bir sarılır gibi Hazreti Validemiz de hurma ağacının yanına geldi. Ona yaslandı. Ona sarıldı. Orada doğumunu yaptı orada. Güzel doğurdu orada. Bu konu Meryem Suresi'nde çok geçiyor. Ve yalnız hurma ile ilgili kısmını ayet okuyacağım inşallah. Ayet 25'te. Yüce Mevlamız Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüzzi ileyki Allah Teala buyuruyor. Hazreti Meryem Validemize. Oğlu İsa Aleyhisselam'ı doğurduktan sonra Mevlam buyurdu. Ve hüzzi ileyki bizi nahleti. Ya Meryem, hurmanın dalını kendi dolu salla. Hurmanın dalını kenarı sik salla. Tüz aleyki rutaben ceniyya. Önüne taze hurma düşecek. Olmaz ete Mevlam buyurdu. Hazmedilen bir şeyi başını kaldırıp baktı. Kupkuru hurma ağacı yemişi dalları yeşermiş. Üzerinde hurma olmuş bile. Hurma dalını sikti. Hemen önüne kucağına yeni taze olmuş hurma düştü önüne. Düştü orada. İşte eğer doğum yapan bir kadın için hurmadan daha yaralı bir şey olsaydı, ona Rabbim onu verirdi orada. Onu verirdi orada. Demek ki hurma ağacının burada iki özelliği bize bildiriliyor. Ayet-i Kerime ile hadis-i şerif ile. Biri halamız oluyor hurma ağacı. Adem babanın yaratıldığı toprağın arta kalanından hurma ağacı yaratıldı. İnsanın bedeni için gereken ne gibi maddeler lazımsa her biri hurmada mevcuttur. İkincisi Allah-u Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'ı doğumunu orada nasip etti, takdir etmiş. Yanlış şey okuyorum inşallah Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâh Teâlâ yuhibbü men yuhibbü temre. Allah Teala seviyor. Men yuhibbü temre. Hurmayı kim severse Allah kulu seviyor. Bakın burada. Demek ki hurmayı da sevmek gerekiyor. Bazı insan tabii şeker olabilir de belki fazla yiyemez ama fakat yine de hurmaya saygı etmemiz gerekiyor, hurmaya onu sevmemiz gerekiyor. Çünkü hurmayı seveni Allah-u Teala Mevlamız Yeleşan'ı seviyor. Yine hadisi okuyorum inşallah diyelim birden. Kulü temre alerriki. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz, hurmayı aç karnında yiyin. Tabi tok da yenebilir. Fakat bir özelliği de burada Peygamber'in tavsiyesi, hurmayı aç karnına yiyin, aç karnına. Fe innehu o hurma aç kaydığı zamanlar yaktülü dude. Kurtları öldürüyor. Öldürüyor. Nedir kurtlar muhteremler? Tabi peygamberin zamanında insanlar mikropları bilemiyorlardı, göremiyorlardı. Ancak mikroskobun icadından sonra mikropların varlığı bedene çıktı. Halbuki İslam alimleri bunu şöyle bunu bildirmişler. Bunu bildirmişler bunları. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi mikropları demiyor da ki o günkü muhatabı bunu anlayamayacağı için böyle buyuruyor. Hurmayı aç karnına yiyiniz. Hurma aç karnına yediği zamanlar kurtları yani mikropları öldürüyor. Antiseptik etki yapıyor muhtemelen. Kurtları öldürüyor bakınız. Tabii hangi mikropları öldürür? Burada bir cins bildirilmiyor. Bildirilmiyor burada. Demek ki bir Müslüman kişi Allah için Celle Celaluhu besmele çekerek şifa niyetiyle yerse Allah'ın inşallah ne hastalığı olursa buna şifa verir inşallah. Aç karnına yemek. Kaç tane arkadan hadis-i başkası gibi bildiriliyor. Yine hadis-i geçiyorum inşallah. Ahmet bin Hanbel bunu rivayet ediyor. Buyur Aleyhisselam Hazretleri men ekele seba temaratin. Bir kimse 7 tane hurma yerse. Burada bir de sayı veriliyor. Tabi ilaçların bile formülü vardır. Mesela günümüzde şu kadar gram, bu kadar gram bir formülü vardır. Eksi fazla oldu mu? Olmuyor. Hatta ibadette bile namaz mesela 4 rekat 3 olmaz, 5 olmaz. Tesbih bile 33 tane. 32 olacak olmuyor. Burada Peygamberimiz de sayı da veriyor. Men ekele seba temaratim. Bir kimse 7 tane hurmayı yerse. Mimma beyne labeteyl medineti. Medine'nin taşlık bölgesinde geliştiren hurmadan. Şimdi İran'da da, Afrika'nın bazı yerlerinde de, tabi bu arada Irak'ta bilhassa hurma çok oluyor muhteremler. Yalnız bunların en değerlisi hangisi? Medine hurması. Medine hurması. Medine'nin toprağında olacak. Medine yağan yağmurla sulanacak. Medine havasını solacak o da. Medine havasını. Medine'nin tozu zaten şifa mıdır? Medine'nin toprağı şifa. Medine'nin her şeyi başkadır. Uhud dağı, Uhud dağı böyle. Yani cennetten bir dağ buyuruluyor orası. Böyle. Onun için buraya peygamberde özellikle peygamber buyuruyor. Mimma beyne labetel medineti. Medine'nin o taşlık bölgesi olan demek ki o taşlık olan hurmalar daha değerli. Medine hurması. Aller rüyükü aç karnı yiyecek ama yine buraya böyle. Bir kimse demek ki Medine hurmasından 7 hurma yerse aç karnına. Peki ne olacak şimdi bunun faydası ne? Lem yadurrehu yevmehu zalike. Bir kimse sabah aç karnına Medine hurmasında 7 hurmayı yerse o günü o kimseye zarar vermez. O günü zarar vermez kimseye. Semmün ve sihrün. Zehir ve büyü o kimseye o günü zarar veremiyor. Zehir. Bilhassa boya işçiliği uğraşanlar mesela, kimyasal çalışanlar bilhassa günümüzde, bunlar tabii çok zehirlenme ihtimali bunların. Demek ki zehirlenmeye karşı tam bir panzehir, kesin bir şifa kaynağı materyaller. Bir kim 7 hurma yedi mi, ama Medine hurmasından yerse, o kişi o gün akşama kadar zehirden korunmuş oluyor. Peygamber burada bizlere kesin veriyor. Ve bir de sihir büyük kişi etkilemiyor. Bu konu tek döneceğim sonra inşallah. Ve in ekeleha hile yumsiye. Bir kimse eğer akşam yatarken yerse 7 hurmayı yani yatarken karnı acıkmış olacak tabii kişinin biraz. Kişi karnı acıkmış olarak yatarken kişi 7 hurmayı yiyip yatarsa lem yedurrehu hatta yusbiha. O kimseye o gece ne zehir bir zarar verebilir, ne de sihir büyüğü o kişiye zarar veremiyor. Korunmuş oluyor böylece. Kişi hem bir Allah nimetini yemiş oluyor, tayyem tatlı bir nimet, hurma, hem insan böyle gıda almış oluyor, hem kişi ne oluyor? Zehirlenmeye karşı kesin bir garanti, panzehir ve sihre karşı da. Yine hadisi okuyormuş At-Tirmizi'den, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا اَفْتَرَ اَهْدُكُمْ Sizden biriniz oruçlulup da iftarını açtığı zaman, da Ramazan olsun, diğer zaman olsun. فَلْيُفْتِرْ عَلَى تَمْرٍ Hurma ile iftarını açsın buyuruyor. Hurma ile. فَاِنَّهُ بَرَكَتُنْ O hurmada bereket vardır. Demek ki orucu da hurma ile açmak bu da nedir? Sünnettir. Sünnettir bence. Ancak hurma bulamazsa kişi o zaman suyla açması gerekiyor. O da sünnet. İkinci sünnettir bence. Ama öncelik hurma da oluyor bence. Neden? Çünkü oruçlu kişi de o anda tabii karnı aç olmuş oluyor. Hem karnı tam aç olmuş oluyor kişinin. Özellikle kişinin şekeri düşebilir, tansiyon düşebilir, İnsanın kalbine yavaşlama olabilir, harçlık iş olabilir. Hurmada her şey mevcut işte. Kişi hurmayı aldı mı, kişi Allah'ın izniyle hem anda dinamikleşiyor, enerji alabiliyor kişide. Hurmanın da çok çeşidi var Medine'de de. Hurmanın da belki 100'e yakın çeşidi var. Yani Medine hurmasının da, Aleşi hurmalarında çok tam çeşitleri var. Her birinin ayrı bir özelliği var. Peygamberimizin sevdiği hurma hangisi işlerinden şimdi bakalım ona. Hangisi peygamberimiz severdi? Peygamberimizin tabi buradaki sevmesi hurmanın görünümü değil muhtemelen. Böyle. Yani bizler şahsen mesela bakarız değil mi? İridir, şudur, budur görünüm bakarız. Peygamberimizin tabi sevmesi nedir? Ondaki yararlılar. Bugün hala tıbbın erişemediği noktalara peygamber hepsini onda biliyordu muhtemelen. Yani hurmanın nasıl oluşumu, hangi elementlerin buna katıldığı, suyun, havadaki azotun, şunun, bunun katılımları, ondaki bedenle bağlantılarını hepsi peygamber biliyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamberimizin hangi hurmaya daha sever ona bakalım inşallah. Ebu Nuaym biliyor Tıbb-ı Nebevi kitabından. Kâne habbün temri ileyi el acivetü. Peygamberimizin en sevdiği hurma acive hurması muhtemelidir. C ile acive hurması. Acı hurması. Bu görünümde pek görünümü güzel değildir bu hurma böyle. Yani çekici olmaz görünümü böyle. Biraz daha küçük olur. Kara olur. Yani kara olur kendisi. Öyle bir tip hurmadır. Hatta bundaki şeker oranında daha azdır diğer hurmalara bakarak, şekere daha azdır bu hurmanın, acı hurması. Peygamberimizin en çok sevdiği hurma, acıve hurması idi. Eğer acı hurması olmasa, Peygamberimiz sonra başka hurmalara geçerdi. Mesela Berni hurması falan hurma çeşitleri vardır, onlara geçer. Yine Ali Şerif, Ebu Nuaym Tıbb-ı Nebevi'den, el acvetü, min fakiyetin cenneti. Acive hurması cennet nimetlerinden bir nimet, bir meyve. Acive hurması demek ki cennet nimet bir nimet oradan. Tabi cennetin aynısı değil burada. Demek ki onlara çok benzeyen, çok yararlı bir nimettir. Acive hurması muhteremler. Yani görünümde bilmeyen kişi onu tercih etmez. Görünümde biraz daha küçük olur, rengi kara olur, şekeri biraz daha az olur hurmanın. Ama demek ki bu hurmanın özellikleri maddi manevi çok daha fazla bunda. Yine hadisi okuyormuş ya da Buhari'den acive ile ilgili buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men tesabbaha küle yevmin. Bir kimse her gün, her sabah aklımız. Tabi burada bu mümkün, pek mümkün değil ama orada tabi daha imkanları var. Bir kimse her sabah sabah temaratin acveten. Bir kimse her sabah aç karına 7 tane acive hurması yerse her sabah. Lem yedurrehu fî zâlikel yevmi, o kimse o gün zarar vermez. Semmün ve la sihrün. Aynı şekilde zehir ve büyü, sihir kişi zarar vermiyor. Demek o kişi ne kadar zehirli bir gıdada bilmeden almış olsa bile bu Allah'ın izniyle bunu önlemiş oluyor. Bir kimse her sabah 7 tane aç karnına acılması yerse. Şimdi burada ilgi çeken bir nokta var. Vela sihrün. O gün o kişiye sihir, büyü yapılsa bu da o kişiyi etkilemiyor. Bu nasıl oluyor muhteremler? Şimdi sihir, büyü yapmak günümüzde biraz güç. Yani yapacak kişi kalmadı bunlara muhteremler. Çünkü bu sihir, büyü İdris Aleyhisselam'dan sonra başladı. Bilhassa Babiller döneminde çok muazzam revaçtaydı Babiller döneminde. İsrailoğlu Yahudiler İsrail Babil'le 70 yıl esir kaldılar. Yahudiler oradan öğrendiler, sihir öğrendiler. Sonra bu Yahudilere geçti. Fakat bu sihir yapma metodu, kuralları nedir? Yazı ile, yazı ile. Bunda şekiller vardır. Yani geometrik şekiller vardır bunda. Bu da nedir? Yıldızların bazı şekilleri vardır. Şu üçgen, kare, şunlar, bunlar böyle karmaşık şekiller vardır. Şimdi gerçekte yıldızların şekillenmesinde yeryüzüne bir etkisi oluyor muhteremler. Ayın da etkisi oluyor yeryüzünde. Hatta ağaçlara su yürümesi bile ayla ilgilidir. Mesela ay sonunda bir kişiye bir fidan bir şey dikerse, dirah bir şey dikerse çabuk olmaz. Eğer bir kişi ayın başlarında, tabi hilal, kameri, İslam ayını burada kastediyorum. Bir kimse kameri ayın başlarında böyle fidan fidan dikerse çabuk da çabuk canlanır. İnsanların da kan dolaşımı ayla ilgili, insanın kan dolaşımı da. Bunun için kan aldırmanın bile güne peygamber bize buyurmuştur. Bir kimse kan alacak zamanlar ayın 17, 19, 20'li alınması gerekiyor bakınız. Hep tek tek ama. 17. günü, 19. 20. günü bakınız. Yani ayın tek gecelerin özelliği başka, çıkışın özelliği başka, yeni doğan hilalin başka, kamer dediğimiz ayın başka, dolunayın başka, yani insanın kan dolaşımı ile de insan bedenindeki hastalıkla aynı ilgisi var muhteremler. Mesela aynı hastalığa yakalanan kişi ay sonunda tedaviye başlarsa ne olur? Biraz daha zor tedavisi, uzun süre. Ay başında olursa, hastaya yakalanırsa tedavisi daha çabuk olur. Böylece. Efendim işte bu çabuk atlattı hastalığı denir böylece. Güneşin de yıldızların da her birinin de etkileri var. İnsanda, hayvan, bitki etkileri var. İşte bu sihir meselesi de İdris Aleyhisselam'a zaten belirleyen mucize yıldızlar astronomi ilmiydi. Daha ziyade astrofizik deniyor buna. Yani yıldızların böyle uzaklığı mesafeler değil de etkileriyle olan. Ki astrofiziğe giriyor bunlar. İdris Aleyhisselam bu ilim verilmişti ona mucize olarak. O da halka açıkladı bunları. İşte bundan kapanlar, art niyetle ne yaptılar? Bu yıldızların şekillerinden faydalanarak bazı el yazma. Bir de o günkü yazı çivi yazısıydı ama. Çivi yazısıydı. Ondan sonra yazı okunmuyor tabii, okunmuyor yazıları. İşte o zamandan günümüze kadar el denile yaza yaza. Tabii ne oluyor? Birbirinden kopya ederken mutlaka bir eksik dosttan yapıyor. Bu binlerce yıl içerisinde yüz binler kişi bunu tek tek kopya ediyorlar, bir ediyorlar. Tabii buna değişe değişe bir de anlamı bilinmiyor. Çivi yazısı, okunmuyor, anlaşılmıyor da, şekiller var, anlaşılmıyor bunlarda. Bir de sihir bir yapmanın bir de zamanlama meselesi var. Bu hiç bugün bilmiyor zamanımızda, bilinmiyor bu. Yani o kişinin ruhsal durumu, o kişinin genleri, o kişinin yapısı, mizacı deniyor bunlar Arapçada. Hangi gecelerle ilgili, hangi günle ilgili bunlar, bağlantılı bunlarla, bütün bunlar ilme gerekiyor. Bunun için günümüzde yani büyü yapma meselesi artık tarihe gömülmüş, kapanmış muhtemelen böyle. Kapanmış böyle şey yapar. Bazı kişiler mısra buluyorlar ama titriyor, korkuyor, sararıyor. Eyvah, evde mısra buldum. Allah, ne oldu bulursam mısra? Bomba mı buldun evde be? Mübarek etsin, ne korkuyorsun o kadar böylece? Hiç korkmayan muhtemelen bundan. Velev ki böyle bir şey olsa bile, Peygamber zamanında henüz daha vardı bu, yapılıyordu o zamanlar. Çünkü Peygamber yaptı Yahudiler, o zaman daha vardı bu sihir bir yapma zaman daha vardı. Velev ki böyle bir olsa bile bakınız, bir kimse her sabah 7 tane acı yormazı aç kana yerse, o kişi büyü etkilemiyor. Nasıl etkilemiyor? Şimdi büyünün insanın bedeni etkisi oluyor bedende. Aslında ruhsaldır büyünün etkisi. Fakat bu ruhsal olay bedeni etkiliyor. Kişinin kan dolaşımı etkiler, solunum sistemi etkiler, sinir sistemini bozar, kalbine sıkıntı, darlık yapar, başına patlama yapar, şunlar bunlar yapar. İşte bu etkiyi hurma gideriyor muhtemelen. Gideriyor bence. Kişi etkilemiyor hiç böyle. Bunu etkilemiyor kişi böyle. Han Abdullah bin Cafer kale. Hazreti Abdullah bin Cafer Hazretleri buyuruyor. Bu da sahabe kendisi Hazretleri. Abdullah bin Cafer. Bu yüzden biraz duracağım muhteremler. Hadi Cafer Hassal'in abisi oluyor. Hadi Cafer. Hassal'in abisi oluyor. 31 ve 32. Müslüman Hazreti Cafer kendisi. Bir gün bu Hazreti Cafer babası Ebu Talib'le beraber Mekke'nin dışında gezerlerken bakıyorlar karşıdan Peygamberimiz namaz kılıyor, sağında Hazreti Ali duruyor. Peygamber uyumuş, çölde namaz kılıyorlar. Dedi ki Cafer babasına, baba bak Muhammed ile Ali namaz kılıyorlar, bak ibadet yapıyorlar orada. Dedi ki Ebu Talip, kimse olmadığı halde Cafer oğlum dedi, git de sen dedi, hazırları sağ olun peygamber tek oldu işte tabi. Sen git onun sonuna dur dedi, çift kanat olsun böyle böyle, tek olmasın böyle. Hazreti Cafer gitti peygamber de uydu namazına, namazını kıldı. Bunun için Tayyar bir isim de buradan geliyor, Tayyar ismi de. Esas daha başka yerden geliyor Tayyar ismi. Hazreti Cafer Mekke mükerrem'de fazla kalamadı ama. İşkencelere dayanamadı. Çok ince yapılıydı. İnce fikirliydi, çabuk alıngandı. Kendisinin yapılmasa bile diğer Müslüman yaptığı işkenceye sabredemiyordu. Buna dayanamadı bunlar. İşin sinirlemedi bunlar. Çok aşırı işçiydi kendisi. Peygamber aldığı izinle Habeşistan'a göç edildi. Habeşistan'a göç, Habeşistan'a. Daha diğer eshab-ıyla beraber. Oradaki Ashame Necaşi'nin iman gelmesine de hadi Cafer sahibi oldu muhtemelenler. Orada bir konuşma yaptı ve Yasin okudu arada. Aslame'ye. Habeş İmparatoru. Onun Habeşistan çok o yörede büyük bir ülkeydi. Hatta Yemen bile Habeşistan'a bağlıydı. Habeşistan'a bağlı. Hristiyan devleti Habeşistan. Yalnız devletin reisi olan Aslame Hazretleri o anda Müslüman değil Hristiyan'dı ama çok adil, dürüsttü. Çok dürüstü. Hatta önce soru sahabe peygamberimize, geldi sahabeler peygamberimize, Mekke-i Mükerreme'de bu en baskı döneminde Ya Resulallah içkiye dayanamaz dedi Ya Resulallah. İşkenceye dayanamaz dedi Ya Resulallah. Baskıya dayanamaz Ya Resulallah. Öldürüşe dövme. Öldürme de abartı işkence tabi. O kadar ağır işkence. İşkence. Fakat iman tabi dönemezler. İman tadını almış da, inanmış da Allah Celaluhu. İnkar edemezler. Ölümmeye razılar ama öldürmeyi çok işkence yapıyorlar fazla. Dediler, ya Resulallah, biz ibadet yapamıyoruz burada ya Resulallah. İslam'ı yaşayamıyoruz. Ağır baskı işkence var, dayanamıyoruz ya Resulallah. Ne yapalım ya Resulallah? Peygamberimiz Kızıldeniz tarafını gösterdi. Habeşistan'ı gösterdi, parmağı elim var işareti. Oraya gidin. Oranın hükümdarı adil buyurdu bakınız. O hükümdarı adil buyurdu. Yani Hristiyan ülke olduğu için değil de hükümdarın adalet kişiliğinden dolayı peygamber oraya onu gönderdi. Oraya gittiler. Aslan bunları tabii çağırıyor. Diyor, sizin peygamberimize gelen bir ilahi kitap var mı? Evet, var. Kime yakınınız işiniz ona? Hazreti Cafer en yakın diyorlar, amca ol diyorlar. Hazreti Cafer'in çok güzel sesi de varmış böyle. Sesi varmış. Tabii çok duygusal okuyor, anlamını biliyor. Anlamından ziyade imanı, öyle imanı var kendisinin. Yasin'i okudu Asame'ye. Asame ağlama başladı muhtemelen. Ağlama başladı. Ve hatta imana geldi kendisi sonra da. O ölünce de namazını peygamber Medine'de kıl namazı kıldı kendisinin. Şimdi Hadi Cafer'in oğlu Abdullah orada doğdu. Özelliği bu. Yani oraya göçen ne kadar Müslümanlar varsa işlerinde ilk doğum yapan Hadi Cafer Hanım'a hamileymiş, gebeymiş hicret ederken oraya gittiler. Orada doğum yaptı. Hazreti Abdullah ismini aldı. O Habeşistan'dan doğdu kendisi orada. Hazreti Cafer Mustafa'da açmışken konu biraz daha girelim inşallah. Hazreti Cafer Hayber'in fetih olduğu zaman Medine'ye geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber'in fethinden Medine'ye döndü. O zaman da Habeş'teki muhacir Müslümanlar Medine'ye geldiler. Peygamberimiz ona mektup yazdı Asame'ye. Hem onu imana davet etti. Oradaki muhacir Müslümanlar dedi, Medine'ye göndere buraya buyurdu. Peygamber ona. O da özel bir gemi tahsis etti. Epey vardı Müslümanlar orada. Özel gemi tahsis etti. Habeşistan'dan Kızıldeniz'e geldiler. Aşağı yukarı 100 kilometre Medine, Kızıldeniz'e sahile. Oradan bunlar çölü açtılar, Medine'ye geldiler. Tam bunlar Medine'ye gelmişlerdi ki Peygamberimiz de Hayber'in fethinden geldi. Önce Hazreti Cafer'le karşılaştı. Peygamberimiz Cafer'e sarıldı. Hem amca oluyor tabi, zaman yakın oluyor. Peygamber şunu da meşhurdur böylece. Peygamber şöyle buyurdu. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in buraya gelişine mi sevineyim? Yani bir Cafer Medine'ye gelişi Hayber'in fethiyle eş değerde ol bakın. Bir fetih oluyor, İslam'ın bir fetih oluyor. Olmuş oluyor. Yani Hazreti Cafer Peygamber'e doyamadan gitti muhtemelen. Doyamadan gitti. Muhtemelen savaştan şehit oluyorsun kendisi böyle. Muhtemelen savaştan da Peygamber'e sancağı verdi. Tabi vadisi gelmiş, şehit olacak. Bu Peygamber'e malum Aleyhisselam Hazretlerine Peygamber sancağı kendisine verdi. Mute'ye, Ürdün'de, bugün orada, türbesi orada, Ürdün'de geldi Hazreti Cafer'in de. Mute'yi gönderdi oraya. Peygamberimize her zaman bir seriye deniyor, seriye. Yani bir grup, 3-4 kişi geçmeyen bir seriye. Bunlar 3000 kişiydi bunlar ama. Peygamberimiz her zaman sefere, savaşa birisini gönderirken sancağı birine verir, onu kumandan tayin ederdi, o kadar. Kumandan bu da Peygamber Hazretleri böylece. O gün Peygamberimizin hali değişimi oldu. Peygamber şöyle buyurdu, sancı Cafer'e verdi ama şöyle buyurdu askerlere, sahabelere orduya böyle. Cafer şehit olunca sancağı Zeyd acaba, Zeyd. Peygamber azatısı. Zeyd bin Harise. Peygamber durdu, yine şöyle buyurdu, Zeyd de şehit olunca sancı Abdullah bin Rebuha alacak buyurdu. Peygamber durdu, Abdullah bin Rebuha şehit olunca içinden birini siz kendiniz tayin ediniz, o sancı alsın buyurdu. O zaman cevap anladı ki, şehit olacak anladı. Hadi Zeyd bin Harise, Peygamber azatısı, anladı ki şehit olacak. Hadi Abdullah anladı ki şehit olacak, inşallah şehit olacak. Hadi Cafer tabi ordunun başında. 3000 kişi bunlar ama Roma ile savaşacak. Roma ile savaşacak. Bizans'la ilk savaş. Bizans'la. Ki o gün için Araplar için Bizans devleti dünyanın tabi süper gücü, bir efsanevi güç. Yani savaşılamaz bir güç gibi. 100.000 kişilik ordusu var Roma'nın. Yani düzenli ordusu. Gayet silah, her bakanı daha üstün. Zırhlı, mırhlı, şunları, bunları artı her şeyleri daha üstün. 100.000 kişilik orduyla 3.000 kişi savaşta tutuştular. Savaşa giriştiler. Hazreti Cafer önde, en önde. Sancak elini, sağ elini sancak. Sancak bu anı şey yapıyor. Ona göre ordu topluyor. Bir kılıç geldi, sağ kolu omuzdan kesildi. Hemen sancağı sol eline aldı bak muhtemelen. Sancağı sol eline aldı. Yani ben yaralandım diye çekilmiyor bak. Olduğu gibi kan akıyor tabii. Kol kesildi, parmağı kesilmedi. Bile kesilmedi. Kol kesildi. Olduğu gibi kanı boşanıyor. Sancağı sol eline aldı. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber alkış abi. Şeyleri. Az sonra bir kılıç daha geldi, sol kolu da kesildi, omuzdan kesildi. Bu defa ağzını aldı bayrağı, sancağı. Sapını ağzına kaptı, aldı. Ağzının başında sancak bu şekilde. Yine ordu idare ediyor. Tabi sonunda şehit olmasının vakti gelince bir kız geliyor başından. O da şehit oldu kendisi orada. Yani peygamberimize doymadan gitti. Az kaldı Medine-i Münevver'de kendisi. Abla bin Revaha, üçüncü şehiti muhteremler. Onda bir ayrı bir özelliği var. Onu da az, kısa arz edeyim inşallah. Tabi sonra Zeyd aldı sancağı. O da şehit oldu. Abla bin Revaha sıra geldi şimdi. Önünde Cafer şehit oldu. Zeyd şehit oldu. Sancı aldı. Şehit olacağını biliyor şimdi kendisi de. O anda şeytan bunun kalbine iki şey getirdi. Çok sevdiği bir hurmalığı varmış. İçinde tatlı su kuyusu da varmış. O gün için önemli bir şey. Tatlı su kuyusu var. İçinde çok güzel bir hurmalığı varmış. Hurmalığını çok severmiş hurmalığını. Bir de yeni bir genç bir hanım da evlenmiş. Çok güzel bir hanım da evlenmiş. Genç hanım da evlenmiş ki daha pek ona yatamamış bile fazla kendisi. Doyamamıştı hanımında. Tam sancı alıyor. Şeytan aklına bunları getiriyor. Hurmalığı gözüne getiriyor. O güzel hürmüsü hurmalık. Tam hurmalığında olmaz ama hurmalarında. İçinde tatlı suyu var. Bir de hanımı. Daha hanımını zaten zor hanımını evlenebilmiş. İsteği isteği zor elde etmiş hanımını. Ona da doyamamış. Ona hanımını şeytan gözüne getiriyor. İşte bir bakıyor. Bunları bana yapan şeytan mı şeytan? Arkadaşlar diyor. Bak arkadaşlar, şu anda şeytan bana geldi. Beni Allah yolunda ayırmak istiyor beni şeytan. Ama şahit olunuz diyor. İki şeye bana geldi. Biri diyor, o hurmalımı biliyormuşlar. Hurmalı Allah yoluna vakfettim. Hurma benim diyor artık bu nasıl. Onu Allah'a vakfettim. Vakfettim olmam diyor. Hanım üçlerde boşadım şu anda diyor. Hanım yok benim şu anda böyle diyor. Ondan sonra savaşa girmek tamam. Savaşa girip böyle. Önce vakfediyor. Yani şeytan engellemesin diye. Allah için vakfettim. Çıktı ondan. Hanım üçlerde boşadım diyor. Savaşa girdi. O da şehit oldu arada. Şimdi konumuz şuydu. Hazreti Cafer oğlu Abdullah hadis rivayet ediyor. Hadis-i Şerif Buhari'den hadis okuyorum. Kale re'tü nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekülü rutebe bil kıssai. Hazreti Cafer oğlu Abdullah şöyle buyuruyor. Ben diye peygamberimizi gözümde gördüm. Yekülü rutebe taze hurma yiyordu. Bir kıssayı, kısa salata, hıyar dediğimiz salata yani böyle. İkisini beraber yiyordu peygamberin muhtemelen. Buyurdu böylece. Demek ki ikisinin de karışık yemesinde ayrı bir şifa var. Muhtemelen şimdi bakınız. Ayrı bir şifa var ikisinin de böylece. Şimdi esas tıbb-ı nebevide bir kural vardır. Bedendeki hararet brudetin dengesi bedende. Bedende bir ısı vardır. Buna hararet deniyor. Brudet soğuma bedende. Bir kimse yalnız hararet verici, ısı kalorici şeyi yerse kişi sıkar mı derler. Arkadan hararet basar, sıkıntı basar, şu basar bence. Peygamberimiz şöyle yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Daha önce konuda geçmişti. Peygamberimizin balı da daha ziyade şerbet içerdi. Suyla bal şerbeti içerdi peygamberin şey. Suyla dengeliyor ısısını unutmayın. Şimdi hurmanın yaşında %65-70'i şeker muhtemelen bak. Meyve şekeri ama bu. O pancar, kamu şekeri değil. O şeker vardır. Ne farkı var? Meyve şekeri beden çabuk sindiriyor. Bak, meyve şekeri çabuk sindiriyor. Diğer şeker bir zararlı o meyve şekeri. Hurmanın kurusunda şeker oranı daha yükseliyor kuruyunca. Daha yükseliyor. Yaşında %65-70 arasında %65'i şekerdir bunun böylece. Bilhassa kurumanın da daha yükseliyor şeker işlerinin böylece. Şimdi hıyarda ne var muhteremler? Su oranı var böylece. Onun %80'i su. Bak, su böylece. Demek ki ne yapıyor? Hararetle rutubeti peygamber dengeliyor böylece. Dengeliyor böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ve Eshab-ı Kiram Hazretleri ondan yemek yediği zamanlar arkadanlara bir hararet basmaz ona muhterem. Aramaz da bir şey ondan sonra efendim. Basmaz da. Zaten tıp bende zararlıdır. Bir insan tabii yemekten su içecek. Bu da sinirim için genetik kişiye. Gerçi başka bedendeki salgılar var. Sinirim sistemi için gerekiyor bunlar. Fakat su da gerekiyor. Su da gerekiyor. Ama yemekten sonra su içmeme gerekiyor bundan sonra. Biz şimdi günümüzde ne yapıyoruz? Bu ısı ve soğukma derecesini, böyle dengesini sağlayamıyoruz. Tek yönlü bir gıda alıyoruz. Ondan sonra bir hararet başlıyor. İçim yanıyor, sıkıntı var. Ha bakalım şu meşrubat, bu meşrubatı, şunları, bunları. Bu tabi sinirimiz zorluyor muhteremimiz oluyor böylece. Bir de azı cemaatimiz hurma kururken hurmanın C vitamini de gidiyor oradan hurmada C vitamini. Yani C vitamini ısıya dayanmaz. Dayanmaz. Aksine hıyarda da C vitamini çok bol bakınız. A ve C vitaminleri hıyarda çok boldur onlar bile suyun dışında. Şimdi bir de bunu bir gıda bakan dengeleme vardı efendim. Dengeleme var bir de bunlarda. Ayrıca bir hastalık vardır sarılık diye muhtemelen sarılık. Yani insanın gözünde başlar bu sarılık. Çünkü daha fazla olabilir efendim. Bu sarılığa karşı Allah'ın izniyle muhtemelen %100 kesin. Ben kendimi çok denedim bunu. %100 kesin böylece. Çocuk böyle ya bir insan olabilir tabii. Çünkü safhadan kana geçmesiyle onun için sarıyor zaten kan rengi sarıyor. Hıyar suyuyla hurma, ezilecek hurma karıştıracak. Tabii büyük kişi bunları yiyebilir. Hurmayla salatanın suyunu içebilir kişi. Çocuğa ne verilir? Salatanın suyu sıkılır. Hurma varsa hurma da sıkılarak karıştırılır verilir. Hurma yoksa şeker karıştırılır. Bu da şifa muhteremde. Sarılığa karşı. Yani karı sarılık ne olsa olsun bu da kesin şifadır Allah'ın izniyle bu. Bir adışı okuyorum inşallah Ramazan-ı Şerif'te muhteremde buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri اَطْعِمُوا نِسَٰهُكُمْ فِي نِفَاسِينَ اَتْتَمْرَ Hanımlarınız nifas halindeyken onlara çok çok hurma yedirin buyuruyor Peygamber. Bir kadının doğum yapmadan önce de bilhassa kadının doğumu yaklaştığı zamanlarda kadın hurmayı çok şey yerse bu da doğumu kolaylaştırır muhteremler. Doğumu kolaylaştırır. Çünkü adaleyi güçlendiriyor. Hurma adaleyi güçlendiriyor. Adalede D vitamini de çok vardır. Hurmada D vitamini, hurmada yine demir, kanserlere karşı iyidir muhtemelen, kanserlere karşı da böylece. Yani bir kişide böyle hasice kansızlık oldu mu, hurma yedi mi Allah'ın izniyle hem kanı da gelir, can da gelir muhtemelen. Zaten hurmada hepsi var aslında. Yani bütün vitaminler var. Yalnız kuru hurmada C vitamini tahrip oluyor. O ısıya dayanmadığı için o tahrip oluyor. Onun dışında hepsi mevcut zaten kendisinde. Demek ki burada hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hanımlarınıza nifas halinde bol bol hurma yedirin. Nifas hali doğumdan sonraki haldir. Bir kadın doğum yaptı mı, hatta yavrunun yarıdan çoğu çıktı mı, gelen kanla beraber o anda kadın nifas hükmüne girir. Ondan önce kadın nifas hükmüne gelmez. Nifas hükmü denir. Demek ki bir kadın nifaslıyken hem kadın için hem çocuk için hurma en şifalıdır. Yine hadisin başka hadisleri geliyor. Eğer hurmadan daha şifa olsaydı Allah Hazreti Meryem onu verirdi onda. Men kâne ta'amuha fi nifasya et temru. Kim ki bir kadın ki nifas halinde, doğumdan sonraki durumunda, kan gelen durumunda bir kadın hurma yerse harici bile diyor zalike halimen. Doğumdan önce yerse kadın çocuğu halim olur bakınız. Nifastan sonra kadın süt verirken çocuğa hurma yerse yine çocuğu halim. Nedir halim? Hilim, yumuşak tabiat olmak. Çocuk sert olmaz. Çocuk inatçı olmaz. Çocuk dik kafa olmaz. Olmadı. Yani hurma zaten ne diyor hurma? Adem olmuş yaratıldığı toprağın kalıntıları yani böyle. Kalıntıları bunlar. Demek ki hurmada bir yumuşaklık vardır. Hacı gidenler iyi bilirler muhteremler. Mekke ahalisi başka, Bedin halkı başka baktı. Bedin halkı başka böylece. Bedin halkı Mekke'de hurma olmaz orada. Yani tek tüber varsa bile öyle pek olmaz Mekke'de hurma olmaz orada. Medine'de hurmanın en güzeli dünyada her bakın en güzeli Bedin hurmasıdır. Medine halkı gidenler bilirler Bedin halkının yerlisi kendileri hepsi böyle çok misafirperver, halim selim, yani alça gönüllü, yumuşak insanlardır. Medine-i Münevver'de hiçbir zaman kavga olduğunu gören yok muhtemelen bakmıyor. Kavga olmaz ama muhtemelen. Burada kavga olmaz Medine'de. Yani başka olabilir mesela. Hatta Mekke'de bile kavga olabilir. Bağırma, çağırma, insan ateşlidir onlar biraz. Daha şık insanlardır. Yani başka Arap ülkelerin insanlar çabuk kavga ederler. Ateşli insanlar. Çabuk heyecanına gelirler onlar. Ama Medine-i Münevver'de kolay kolay kavga edildiğini gören yok muhtemelen muhtemelen. Bir gün bir dükkanda oturuyor muhteremler Medine-i Münevver'de. Dükkan sahibiyle tanışıyoruz kendisi, oturuyoruz arada. Bir kamyon aradan çıkarken, kamyon biraz sokak dardı, sokaktan çıktı kamyon. Sıkıştı, kamyon dönüşü pek güzel yapamadı. Yandaki evin köşesine çarptı. Köşesine çarptı. Ama bayağı evi salladı, sarstı, gürültü oldu. Duvarlar falan bayağı köşesini harap etti. Kamyon, damperli kamyon çarptı. Tabii ben de gürültüyle beraber dışarı çıktım. Dükkan sahibi çıktı. Şöyle baktım, ben şimdi bekliyorum ki ev sahibi çıksın aşağı, bağırsın, çağırsın şimdi şoföre. Kör müsün, görmüyor musun, dikkatsiz falan bağırsın. Öyle bir şey ben alışmışım, o görüntüyü, manzarayı bekliyorum işte arada. Bakın muhteremler, yani yemin etmek lazım diye etmeyeceğim bina muhteremde. Aynı bakın şey oldu böyle işte. Şoför arabayı çekti durdu. İndi geldi. Binaya baktı. Baktı binaya. Yine bindi arabaya çekti gitti. Ev sahibi çıkmadı dışarıya. Dedim ki ben şimdi dükkan sahibimle o gün benim görüşüm. Dedim baktım şoför kaçtı dedim ben şimdi buna. Dedim şoför bak kaçtı gitti. Yok kaçma niye kaçtı dedi. Dedim bak bindi arabası gitti. İndi o dedi. Baktı dedi. Ne kadar zarar var? Ne gerekiyor buraya? Bunu gör dedi. Şimdi de yükünü bırakır. Ustayı malzemeyi getirir bunu yaptırır bu dedi böylece. Ev sahibi hiç çıkmadı ama karartmaz dedi böyle. Yapar bunu yapar bunu. Bakın mesela böyle bir şey oldu. Ev sarsıldı. Köşeden bayağı tuğla muğla falan şeyini kırdı oralardan da. Hiç ev sahibi canına beri bakmadı kimse bakmadı. Yani Medine halkı böyle bir şey. Tabi bunda hurma etkisi var muhteremler. Çünkü Peygamberimiz oraya gelmeden önce de Medine'liler İslam'ı hemen kabul ettiler. Daha yumuşak insanlar Medine'liler. Demek ki bir hanım hamilelik döneminde tabii özellikle Medine hurmasını yine özellikle acı hurmasını yerse demek ki Allah'ın izniyle evladı halim doğuyor. Halim yumuşak tabiat. Dik kafa değil. İnatçı olmuyor. Sert mizahçı olmaz. hep doğar. Yine bir kadın nifas halinde, yani çocuğu doğumdan sonraki durumunda süt verirken evladına kadın hurma yerse yine evladı elhamdülillah halim selim oluyor muhteremler. Hurma ile ilgili muhteremler bazı böyle notlar aldım ama onları bunlar tıbbi açıdan aldım bunlar burada. Pek bunları şeye üzüm görmüyorum. Yani birini söyleyeyim inşallah. Bir de alkole ilgili olduğu için. Hurmada bol miktarda B2 vitamini var hurmada. Bu B2 vitamini noksanlığında kişinin gözü kızarır. Yanma olur. Deride kepeklenme olur. Yok işte çabuk yaşlanma olur bak bu dönemler. Yani bir kişi de eğer B2 vitamini noksan alırsa kişi buna, noksan alırsa o kişinin gözünde kızarıklık, yanma, kaşıntı, deride kepeklenme, yok işte çabuk yaşlanma olur. Ölmez çabuk ama çabuk çöker. Aynı arkadaşı bakar, sana ne oldu be, sen kadar yaşlanmışsınız derler. Çabuk çöküntü olur derler. Belki. İşte hurmada bu vitamin çok var muhteremler. Çok var. Yalnız bir kişi Allah korusun alkol alıyorsa muhteremler, alkol bu vitamini bedene tahrip ediyor bakınız ama. Alkol bu vitamini tahrip ediyor. Kişi hurma da yese, kişi başka bir yolla belki vitamini alsa bile kişi, ama alkol kullanan kişi ne oluyor? Alkol bunu bedene alması engelli, tahrip ediyor. O boşa gidiyor. Bu işin ne kadar alkolik varsa gözden hemen belli olur muhteremler. Alkolik böyle. Kişi alkolik ise bir baktığın zaman gözüne, gözü kızarmıştı, mızarmıştı, yanma kızı batırmıştı. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.